تابیداری مکو ومن دا غچا اغفلنا چه غافل کرده منگ قلبه زرداغ عن ذکرنا. ذکر نسو مراد دی، ذکر نگور قرآنم مراد دی، دا هر کافر زرد قرآن نغافل دی. ذکر مانا دا دین اسلام، او ذکر دیتا موی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، دا طول پا ذکر کی. ولا تطع تابداری مکا ومن دا غچا اغفلنا قلبہو، چی غافل کرے دی منگا زرد آغا عن ذکرنا دخل ذکرنا. ذکر یوڑی رویشے، کتاب اللہ ذکر دے، دی دین خبر ذکر دے، زان سر سبحان اللہ الحمدللہ ذکر دے. شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ بوی دا یولوی امام تیر شوے، آو دے حنبلی المسلک، دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دا غیب مسلک دا بوی چی از ذکر جنت فی الدنیا من لم یدخلها لا یدخل جنت الاخرہ. دا ذکر پا دنیا کی جنت تے، نسوک چی دنیا کی دی جنت تا ورنن نوتو نو دے باخیرت کی داخیرت جنت تا نس. دا ذکر پا دنیا کی جنت تے، ذکر سرے کتاب اللہ دے، دے تلاوت پا دے زان پو اکول پا دے کی سوچ کول، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ دعا گانے وی بے ذکر جنت تے پا دنیا کی. نسوک چی دل تا وردن ننشو دے باخیرت کی جنت تا نوردن نکی. او حافظ ابن قیم رحم اللہ وی ما تی اوزلوی وی ما یسنو اعدائی بی، وی زمان دا دشمنان زمان بارک سی را دے لری. دکتام یو پا غالمانو کی دے چی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ جنازہ دا جیل نروتے ہو. شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا دیر لوی عالم تیر شوی، او دا سے مسئلہ نشتا چی دا پی کتاب نرے دی کرے، دا سے مسئلہ نشتا چی دا پی کتاب نرے دی کرے. ادا سمر علماء در وافظ و دشیو پرت کی چی کتابو نے لکی، نو دا دیو کتاب دے منحاج السنہ ورتوائی، دا ٹھول دا غین نقل دا ہر صحابی بارکی، خاص کر دا خلفائی را اربعو بارکی، دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بارکی، دا دزان تا مستقل تصانیف دی. یو فتاوی را آغا پا پینز دیر جلد کرا، یعنی آلمان چاہی لیلوی کتابو نے لکری، نیو پاغے کی شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن تیمی رحمہ اللہ دی. نو یو ظل علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ شاگرد دے، دا امام ابن کثیری دا شاگردان و شاگرد دے، امام ابن کثیری دا شاگردان و شاگرد دے. علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ یوزل علامہ حافظ ابن قیم توئی رحمہ اللہ تا ویدما دا دشمنان ما بارکی سکئی، آنا جنتی و بستانی فی صدری ان رحت فہیا لا تفارقنی. ویدما دا دشمنان پسکئی زما جنت و زما باغ و زما پسینہ کرے، دا قرآن و سنت علم یادولو، ذکر یادولو، دا اللہ تعلق یادولو، ویزی چکم پا لزم کا نکا دای ما جیل لا چاہی، نو زمان جنت خو زمان جدا لشو. ان حبسی خلوہ و قتلی شہادہ و اخراجی من بلدی سیاہ، کزی پا جیل کی بنکم نو مات دا خلوت مقا ملاو شو، آو کمی وجنی نو شہادت ملاو شو، او کچری وی شړلم نو ماته د سیاحت پزمک کې د ګرځېدو مکمل اوس، ماته پزمک کې سشوا د ګرځېدو مکمل اوس. لیلې تکالیف شیخ الاسلام ابن تیمیه تیر کړی، لیلې تکالیف تیر کړی. او چې بادشاہ نور سونو شوا، یو ځل ورته شاګرد راغې او په جیل کې ورته پجړا شو، وی سپیدر ته خطرناک ساتلی، او بادشاہ وی چی پس پو منی خرو لکن دے سمیگینا، نو شاگر تے پسر لاس راخ کو، وی فکر مکاو اللہ و نجات را کئی، ما خوب لیدرے. شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ رویستو، او یو دوگی خطرناک سوی پور پریخن، ناغی رال سرونے دے شیخ الاسلام پکو کی کیو، نو دا ذکر په دنیا کې د مؤمن لپاره څه شی دی؟ دا جنت ته وی ولا تطیع تابعداری مکا ومن دا غچا اغفلنا قلبه چه غافل کرے دے مونگا زرد آغا عن ذکرنا دخپل یاداشنا واتبع هواہو اواروان شوے دے دخپل خواہش پسی وکان امرو فرطوا او دے کار داغ کمے پا دن کی یا زیادے پا دن کی نو دے آیات مبارکہ کی اللہ خپل حبیب تدری خبر تعلیم ورکو چه تبا دا غریبانان مومنان دخپل مجلس نه نشڑی دخپل مجلس نه بے نشڑی نو گورا دا آغا مجالس تی حدیث کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل کو یو صحابی تیرے دو اغا سورہ کحف لستو دا سورت نو کلش آغا صحابی نبی علیہ السلام وقت نو آغا چپ نو نبی علیہ السلام ورطوی دا آغا مجلس تے عمر تو چه ما تا حکم کڑ شوی دے چه زبو ور سرزان صبرو دارنگی و روایت کی راغلی چه نبی علیہ السلام راغے او یو کس سور حج یا سور کحف لستو نو آغا چپ نبی علیہ السلام دا آغا مجلس تے چه ما تا اللہ ویلی وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ خاص کر د تعلیم او تعلم حلقہ چپائے کی د دین ذکر و ادارے رویش ہے دا تبلیغ والا دوستان وی دا مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ دا فضائل اعمال نچکل فضائل بیانائی او دا حدیث میں شکاہ شریف کی ذکر رہے چه مسجد نبوی تا نبی علیہ السلام روتو چا ذکر کولو چا نفلو نکول دا صحابه و جماعت ناستو تعلیم و تعلم و قرآن و سنت از دا کولو نو رسول اللہ و اطول پا خیر دی کسو اگزان لذکر کئی او که نفل کئی خو بیاد تعلیم پا حلکت کی ناستو وی انما بعثتو معلمن زد دنیا تا اللہ دا معلم پا شکل کرا لے گئے چه زب دا دین تعلیم خلق الورکو دا دین تعلیم بخلق الورکو دیو جن د دین تعلیم ز د کول د دې ډېر لوی مقام یو سړی دین ز کوي دین خای نو حدیث پاک کراغلی و یو امی سړی ر هغه ټول شپه تلاوت کو او تهجد وکل د عالم خوب د هغه تهجد نه بهتر دی و ذالک فضل الله یوتیه میشا د عالم خوب او د امی سړی عبادت دا برابر نه دارنگی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی ما من قوم نشت ایسی او قوم یج اجتماعو یذکرون اللہ چراجمشی اللہ یادائی نا اللہ ذکر کئی کتاب اللہ ازدکئی احادیث اوری لا یریدون بذالک الا وجہ او ارادن لری پدے کی مگر دا اللہ دا وجہ الا ناداہم منادم من السما مگر یو آواز کو ان کے دا آسمان نا آواز ور کی وی پور تشی مغفورا لکم تاسو لستاسو گناہونا معاف کڑی شوی او اللہ وی قد بدلتو سیئاتکم حسنات ما استاسو گناہونا پنے کو بدل کڑی ما استاسو سکڑی گناہونا میں پنے کو بانے بدل کڑی دی وجنا پدا سے مجالسو کے ناس تفکار رہا سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ و صحابی دی تبرانی شریف حدیث دی دیو ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالم آو آغا پکور کیو وی نازل شپ نبی علیہ السلام آپ بازی کورنو کیو دا آیات وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ رسول اللہ پکور کی دی بیبیانو پکور کے ناس و جدایات مبارک رولی گلشو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رووتو فوجد قوم انداسی و قوم یوکتو چیدہ اللہ ذکر کولو فاغی کی زنی خلق ناس تو سرونے ببرو دارنگی دا آغی سرمنے دا سے اس پورے گنتی وی لکد غریب سڑی چی کارو بارو نکی وغصو بالواحد او زنی پکلیے وی جامع خاوندانو نو چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوکتر یعنی صحاب صفا اغا طالبان نکی ناسو او وی فرمائل الحمدللہ اللذی جعل فی امتی من امرنی ان اصبر نفسی ماہم حمدن دیا غزات لرا چې زما په امت کې انداز خلق ګرځولې دي چې ماته حکم کړي چې دای سربزان صبر ناکه دای نه وګوره بل په لګورې نه وی حمد ندی غزات لرا چې زما په امت کې انداز خلق ګرځولې وصبر نفسك مع الذين دیکي الله داغه ذکر کوي ولا تطع تعبداري مك ومن لا غچا اغفلنا قلبه چې غافل کړې دې مونږ زړه دا ان ذکرنا ان ذکرنا د خپل کتاب نا د خپل یاداش نا وتبع هواه او روان شوه دې غد خپل خواهش او طبيعت بسې ځکه یاد ساتي چې د کتاب الله ناستنی کتاب الله اورنا حق دکېنا نو بیا په بس د خواهش بسې روان ک غمی ک خادیوی کتو لدین یو کو دنیا و خواهی کی بد خواهش تابیداری چې کله سره د قران او سنت تعلیمات نزده کئ وکانا امره فرتوا او د کار دا غ فرتوا زیاته په دین کې یا کمه په دین کې وقل الحق من ربکو ورتوا ای حبیب حق ثابت ته استاسو درب ته طرف نا چې هغه قران دې دین دې دین اسلام دې او د دې بیان او دعوت در تما پیش کو فمن شاء ان دا غچا چې خوغه شي فل یؤمن نو ایمان دراړي ومن شاء دا غچا چې خوغه شي فل یکفر نو کفر دیو او هر چاله الله رب العزت یعنی اختیار ورکړي چې فمن شاء فل یؤمن د چا چې خوغه شي نو ایمان دراړي ومن شاء فليكفر او د چا چې خو خشینو کفر دی اختیار کی دی ته وای امر د توبې خو درټلې لکه ته چاله نصیحت کې او نمنی وای زه چې سړي خو حیا کو زما د خبرو حقیقت به درته معلوم شي انا اعتدنا بشک الله وای تیار کړی د مونږ لې ظالمین د فار د ظالمانو نارن اور د جهنم احاط بهم احاتبو کی گیربو کی پدوی بانے سرادقها اغا چار دیواری دے دی جہنم و این یستغیثو او کچر دی طلب دوبو کی یغاثو نو دی فریاد با قبول کریشی بمائن پدا سے اوبو چا بدا سے گرمی وی کل محل پشاند تامبی ویلی کریشی وی یشوی رجوح مخونه بد ډیر گرم والی د وجنه ویلی کوي بیس الشراب بد دی داسکل وساعت مرتفقا او بد دی دا جهنم زید تکیا زید آرام مرتفقا دی ته وی چې کوم ځای سره دا سنگلو لګي د سر د لاندې کی دی ودشي نو دیتا مرتفقا معنا و متکا ان زید تکیا بد دی دا جهنم مرتفقا زید تکیا یعنی زید آرام دا دا آیاتی کریمی لفظی ترجمہ وا او پا دیکی گن مسائل ذکر کی سرادق دا چار دیواری توائی دے دیکی آیات کی ذکر شل احاط بهم سرادقها دا جہنم چار دیواری با پدیبانی سو کی حاطب ہوگی او دا جہنم غد غد دیوارو ندی چې ترمذی شریف حدیث کې دا دیوال لغټوالی ذکرم جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر کړی دی احاط بهم سرادقها دا ابو سعید خدری رضی الله عنه نے روایت ته او دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی ویل سرادق النار اربع جدر کسف کل جدار مسیرت و اربعین سنا چار دیواری دا جہنم سلور طرف لدیوارو ندی او دا هر یو دیوار غٹوال سمر دے چه سلویخ کال منزل سڑے ہوگی متواتر سلویخ کال سڑے روانوی یو یو دیوار دا جہنم دمر غٹ غٹ دے خرجہو ابو عیسیٰ الترمذیو دا دی حدیث ذکر کرے دے امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمہ اللہ پجامی ترمیزی کی دا حدیث ذکر کرے او مرفوعاً روایت تے نبی علیہ السلام وی سلور طرف لب دیوارو رئی دیو دیوار غٹوال بس عمرئی چې سلويخ کال یو سړی سو کی منزل او مسافتو کی. نو الله رب العزت دې کې وای احات بهم سرادقها احاتب کړي په دیوانه هغه چار دیوارې د جهنم. سرادق دا معنا وا او دا سرادق مفرد و باز ویلیو جمع راضی سرادقات جمع سرازی یعنی سرادقات راضی دا مفرد او دیده کی وی وی استغیثو کچر دی طلب و فریاد دوبو کی یغاثو نو فریاد بے قبول کریشی بے مائن پدا سو وو کل محل دا دی محل گن مانا گانی دی. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی محل آغا سخت و بوتا وی مثلو دردری زید لکد تیلو خیر جوی ورہ تیل چی جمع کی داغی پویخ کی تک تور خیر راجبش داو ببا دا سی توری وی لکد تیلو خیر خارو تیلوی یا دا شرشمو تیلوی یا نور سوی داغی دا خیری غنت توروالے بے. اور اس راروان دی باز علماء لکلی چه داو ببا توری جهنم والا اور بتوروی جهنم بتور تیاروی او پاغے کے اہل بتکتوروی یعنی خلق بے توروی جهنم پخپل تور دے داغی او ببتکی توری نو محل ویلے کی گی اغاو بوتا چه اغداسی توروی لکا دا تیلو خیر چسنگ تور دے. یو مانا داو امام مجاہد وی محل ستوی القیح والدم وین زوی د بدن نه چکمی وین زوی بایگی اغیطا وی المحل د وین زو پشانو ببای او دا وین زوی باغی چی جہنمیان پور سوزی و دای دا بدن نه بایگی اللہ دی پناہی راکی. نو محل پا مانا دا سرازی وین زو رازی لکا ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل وفات کی دو نو وصیت او کو وی ما دفن کئی فی ثوبی حاضنی دو زڑی جامی وی کور کوی دا بوین زی مال بددی کفن ناک فا انہما للمحل والتراب نوی موی رالا مگو رئی دا خود دی دا پار دی چی بس دا دا خاورو دا پار دی او دا وینو زو دا پار دی ناغی وصیت کڑو چی ماسو کئی زرو جامو کی بس ودا ہوئی زی ہو دی کی می دفن کئی. او حذیفہ رضی اللہ عنہم ویلیو وی گور مال کفن جوڑ کئی ہو قیمتی کفن نا معمولی گنتی زکوی زما دو حالتون دی او داد صحابو لوی شان وی یا بز جنت تزم نو که جنت لزم مال زر زر دی جنت جامی رازی نو تدور قیمتی کفن نا لسلالی او العیاذ باللہ که خبر بل شانتی نما دی کفن کی پریزی نہ دینا میں بربندائی نو محل داوی نزوت ہوئی. امام زہا کوئی محل وی ما انس و تور اوبوت ہوئی او بیوی جہنم تک تور دے او بیت کی توری دی پاغی کی غشجر و تزقوم تک تور دے داغی اغا اہل بتک تور دی اللہ دے پناہی رکھی. او بعض علماء لکلی چھ محل دزمکی سمر جواہرات تی او دا ویلی شی که اسپن دا که گلٹ دی که تامبا دا نو دیتا وی محل اسپن چی ویلی شی تامبا ویلی شی هر یو شید جواہر و دزمکی چی ویلی شی نو آغیتا ویلی کی گی سو آغیتا محل ویلی کی آغیتا محل ویلی کی. او بعد لکلی چی محل را غشیتا وی چی دم را گرم شو چی پا گرم والی کی بس انتحات رسید لی محل هر غشی توی چا غپ گرم والی کی انتہا ترسیدلی. او بعد دا موی چا محل دا درند رویو کسم دی لکا عرب وی محلت البعیر فهو محمول اوخ بانی چا راند رو لگی چا کل پی خارق ہوئی نو محل پا مانا درند رو مرازی قطویران چا ورتوی. او بعد علماء لکلی چا دا محل پا مانا در زہرو دی محل پا مانا در سدی در زہرو دی زہر توئی. امام ترمذی او حدیث ذکر کرے چھ سندن ضعیف دے چوئی نبی علیہ السلام ویلی کل محل ایک آکر زید پشان دخیر د تیلو فیدا قرب و الاوجی کلے چھ دا جہنمی مخترانی دی کی چسکمے نو دمخ غطول غوخ بے کتو غرزیگی او تشڑو کی بپاتشی تشهدو کی وپاتشی اللہ دے دے کی وئی یغاسو بما انکل محل فریاد بے قبول کریشی پدا سے ہو بو چے دا محل پشان بوئی او دا محل دا غمانا گانے چے تاسو کمی واوری آیات پہ انشاءاللہ بے آوائی وست فرمائی اللہ رب العزت وقل الحق من ربکم ورطوائے چے حق ثابت تے استاسو دا رب دا طرف فمن شاء اداغ چاچ فخشی فلیؤمن نو ایمان دراری ومن شاء اداغ چاچ فخشی فلیکفر نو کفر دی اختیار کی انا اعتدنا بے شک تیار کرے دی منگل الظالمین دفار دا ظالمانو نارن اور دا جہنم او دا اعتدنا دا ماضی سی غدا دا دی خبری دلیل لے چی جہنم او جنت دا مخکن تیار دی دا زمون دا اہل سنت والجماعت دا مسلمانان وقیدہ دا چی جنت حق دے اور حق دے او دا دا مخکن تیار دی جنتم اللہ دا مخکن تیار کرے و جوڑ کرے دے او دارنگی جہنمم دمخ کی نجوڑو تیار دے لگا گر سور بقر کی در لتیرو اعدت للکافری اللہ وی اور د جہنم تیار کڑے شوے دے د پار د کافرانو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی دا باب تڑلے وی باب ما جا فی صفت الجنہ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ باب دے پا بیان دے صفت دے جنت کی او دا مسئلہ چی جنت دے مخکن اللہ پیدا کرے او باب دے پا بیان دے صفت دے اور کی او دا مسئلہ چی اور دے مخکن اللہ پیدا کرے جہنم موجود دے او جنت موجود دے او دا مسئلہ در لبلزے کی تفصیلن دے روا چه ده جنت مقام داغیزه معلوم ده چه اغد اوم اسمان ده پاسه ده وفی السمائی رزقکم وما توعدون اللہ وی پا اسمان کستاسو رزق ده واغا چه تاسر وعده کی دیشی نو دیکیم وی انا اعتدنا بیشک امونگا تیار کرده ده لزوالمین نارن ده پارد ظالمان و اور او هغه داسې د جهنم اور د احاط و بهم چې ګیربو کی پدویبانه سورادقها هغه دیوالونه د دې چار دیواری داغه و ان یستغیثو او کچر دای طلب دوبو کی او فریاد دوبو کی یغاثو نو فریاد بے قبول کریشی بما ان پدا سے ہوگو کل محل او دا محل مانا گانے مپرن واوری دی وی با داو پا پشاند تانبی وی لکڑیشی یشوی لجو چکل ورط ملائک داو با دی مخونو ترانج دی کی نو ویلی با کی مخون یشوی لجو ویلی با کی مخونو لرا او د دې او بو هغه صفات زې په زې قران شریف کې الله ذکر کړی لکه سوره ابراهیم وګورئ په دې ار لسمه پاره کې التم د دې او بو ذکر الله رب العزت کړي آیات وګورئ ولسم سوره ابراهیم شپارسم ولسم آیات کې د جهنم د دغه سخت او ګرم او بو الله ذکر کوي فرمایي می ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد می ورائه جهنم رستو د دې نه الله وي جهنم وي ويسقى سکول بشی بدوی مما انسودید دا غوگو دا وینو زونا سودید وینو زوتا وی دمرا گرم بیت جرعو گٹ گٹ بیس کی کم شیچ گرم وی ناغا پا ارنشس کلے او کم شیچ دیر تری خو تری وی ناغم پا یوزل سڑے نشیس کلے یتجرعو داغی دا گرم والی او دا تریخ والی دا وجنا گھٹ گھٹ بیس کی ولا یکاد یسیغو او نزدی بنی چی دی تیری کی دیو بولرا دا مرین تیری کی بنا ویاتی حلموتو او رابشی دی جہنمیانو تا مرگ یعنی اسباب دا مرگ من کل مکان د هر طرف نا وما هو بمیت لیکن دای بمړ کی دن کی نوی اسباب د مرگ به موجود وی خمړ کی کی بنا من ورائه عذاب غلیظ او د دین رستو بازاب سخوی ورپسی ورپسی بنورم سکیږي سختی کی وقت دارنگیو گو رئی تاثر سرازی سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم حواصل کی گو رکھا لیشی دی سورت نوم غستیشی یعنی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نوم مبارک سر درود شریف دا پا امت مسلم بانی ضروری و لازم دی او دی سورت نوم چیوی نو دغزے بیا نوم دی رسول اللہ مقصود نرے دیو جنہ مسئلہ دا سیدہ چی در رسول اللہ نم علی نم مقصودی دے نو درود شریف بوے او کسور محمد وے نو بیاد اغا درود مسئلہ نو نسور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیم ذکر دے اگر ایتا سو آیات پن لسم آیات نو گر ایتا آیاتی کریمہ اگد دے داغی دی اخر تو گرے اول دی جنت یانو ذکر کرے او دا آیات میں انشاءاللہ رستو آیات کی دی جنت ذکر را روان دیگی کی بیرارو دا آیات پا آخر کی وئی کمن ہوا خالد فی النار دا جنت یان کی دیشی پشان دا غچا چی غی امیشہ بوی پور کی وسقو ماء حمیما او سکولے کی گی با پاغی بانیو با گرمی نکل چغو بود مرئی نتیری شی فقط وام آہم ٹکڑی ٹکڑی با کی کل میداغوی گوٹ چی خیٹ لورسی او سمران دامون پا خیٹ کی دیگا ٹول بزری زریش او حدیث کی راغلی کتب و غرزی لیکن مرگ با بیام نرازی تاسول تیر شل چویاتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت فقط وامعاهم ٹکڑی ٹکڑی بکیداو گو امعاهم کل مید دوی او دیرے کی ویشوی الوجو او داد گرمو بو ذکر گنو سورتنو کرا ملے لکا دیر شما پاراو گو رئی تاسو دیر شما پارا کی سورہ غاشیہ کے ذکر گئی آیات داغی پنزم دے دیر شما پارا دا سورت دے سورہ غاشیہ آیات پنزم دے وئی تسقا من عین آنیا سکول وشی پدی جہنم یا نبانیو با من عین اند چنین آنیا چی سخت گرم بوی آنیا اغا گرم لوی چی پا گرم والی کی بالکل انتہا تب رسید لی او سنگ گرم والی بوی نو دا کم آیات چی زیر تفسیر دے آغی کی وی چی مخل رانیز دے کی نو طول غوخ بد مخنو غرزی گی او تشدو کی بپاتش تسقا من عین آنیا سکول بشید آغا چینی سخت گرم نام دل تموئی یغاسو فریاد بے قبول کریشی بما ان فوبو سرا کل محلی چی وی با پشان دا تانبی وی لکڑی شوی گرم والے بیدا سی او رنگ بیسنگ انو دا محل ماناوا لکد تیلو خیرے چی بالکل تک تور وی یشوی الوجوه وی لکوی با مخنا دا مخ وخا عرص با وی لکی او تشڑو کی با پاتشی بیسا شراب بچ کل دی وساعت مرتفقا او بد دا جہنم مرتفقا زید تکیا لگولو زید حرام مرتفق ویلے کی گی دا تکیا زیدہ چی سڑے پا بالخ بانے سرد لام دا سرد لام دی لاس کی دیو دش وساعت بد دا جہنم مرتفقا زید تکیا لگولو زید حرام اللہ پناہ اس بالمقابل قرآن پاک دی ایمان والو دا عمال صالح والو ذکر کئی او دا غی اجر ذکر کئی ساتی نوئی تا آمنو وی چی اللہ و دا اللہ رسول کم خبر و خبردارے ورکڑے قیامت دے قبر جزا و سزا دا جنت دے جہنم دے کل سرات دے دا ٹول خبر منل دے تو وی ایمان شرعی ان اللذین آمنو بیشک حق کسان آمنو چی مومنان دی وعملوا الصالحات وعملوا نیک دی نیک او کل ایمان شرعی وی او دی ایمان شرعی سره دا خبر ضروری دا چې دا سه خبر بنوي چې هغه دی ایمان نه منافی وی کله موږ دی ایمان داوم کو خو خلدا سه به اختیار وي خلدا سه به اختیار وي چې پاغي باندې ایمان شرعی ختم شي ان الذين امنوا بیشک هغه کسان چې ایمان روړ دې او عمل الصالحات او ملونه کړی دي نیک عمل هغه ته وي چې دا الله حکم وي او طریقه وي د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ککله او شه دا الله حکم نه دي یا حکم دا الله دې خو طریقه دې ورته د ځان جوړ کړی ناغه ته عمل الصالحات نه وي وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَوَمَلُنِ اِكْرِ دِنِيكِ اِنَّا اللَّهُ بِشَكَ مُنْغَا لَا نُدْوِعُونَ بَرْبَادَو عَجْرَ مَنْ عَجَرْدَ حَغَچَا اَحْسَنَ عَمَلَا چِاغَا خَيْسْتَ عَمَلْ كَوْنْكِ دَي او خَيْسْتَ عَمَلْ غِلَوَي چِ دَ سُنَّتُ مُتَابِقُوِي او چِکَلِ اَوَمَلْ كِ سُنَّتِ يَغِيْتَ رِوَاجُ وَيَغِيْتَ بِدْعَتْ وَي ان بیشک موږ چې الله وای لا ندویعو نبر بادو اجر من بدل دا غچا احسن عملا چا غهستا عمل کون کې دې ایمانم پکې دې او خيستا عملم کینو اجر بربادو نه اولائک دغه کسان چې کی ایمان دې دې ایمان په صفت باندې موصوف دې د نیکو اعمال او صفات موصوف دي اولائک دغ کسان لهم جنات عدن دید پاربوی جنت ند امشگیری عدن معناوا اقامت او پات کیدل نو کده عدن دا معناشی پات کیدل نو بیا هر جنت تا جنت عدن وای کدا آدم دا ماناشی نو بیا هر جنت تا جنت آدم وی آدم فمانا دے اقامت او دے استقرار دے چې اوځه کې فاتشي او هغه کې قرار حاصل کې لګ عرب وای عدن بالمکان اذا قام فيه وې فلانه فلاني مقام کې بس ایثار شو شکل ال تدیرش او بعض علماء لیکلی چې نا عدن په جنت کې هغه بهترین وتوې بهترین جنتونه چې هغه بالکل منز دې هغه بالکل د نورو جنتونو د پارس دې داغه منز دې نو په دې اعتبار باندې ک عدن په جنت کې یو خاص زیشي او داغه په منز کې زیشي نو بیا هر جنت جنت عدن نه دې اولائک ادغ کسان لهم جنات عدن دوی د پاره بوی جنتونه آدامش گیرئی چمیشه با پاغی کیوی تجری روان بی بہی گیبا من تحتهم الانحارو لاندی دا محلاتو دا باغاتو دا دوین نهرونا دا دی دا محل او دا دی دا باغاتو دا لاندی نهرونا بروانوی او دا سلور کسم نهرونا قرآن ذکر کری سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وئی نهر بی دو گو چاگا با بالکل بدبوئی کی گنا یو نهر بوید شودو دارنگ دریم نهر بوید شرابو او سلورم نهر بوید صفا و سترگ بید تجری من تحتهم الانحارو روان بی بہیگی بلان دداغین نهرنا یحلون فیها وابچولش دیت پدیکی من اساور دبنگڑونا جنتیانو تلاسو کی بمڑی بوا چولشی من زہبن چی داب دسرو ضروری دسرو ضرور بنگڑی داب ور تلاسو کی وا چولشی او داب قیمتی بنگڑی وی یو حدیث کراغلی روح المانی دا حدیث دل تا ذکر کرے چی نبی علیہ السلام فرمائی لی لو ان رجلا من اهل الجنه اتولع فبدت اساوره کيو سړې د جنت والو نراخ کارشي او داغه د لاس وغه بنگړې پړک وای نو داغه د پړک د وجنا د انور رڼا به بالکل ختم شي لکه انور چې روخيږي او داغه د رڼا د وجنا ستوري ختم شي داغه د رڼا د وجنا ستوري ختم شي دارنگ امام تبرانی او امام بے حقیدہ حدیث ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی لو ان ادنا اہل الجنہ کچری او معمولی درجی جنتی داغا غکالی د دنیا د دی ٹھول و زیورات و کالو سر برابر کرے شی نو دا غیو کس اغا کالی با چی اغیو کس لبا ملاویگی دا باب زلوی دا تمامی دنیا والاو دا زیوراتو دا کالو چی دا سمر پا منونو او سمر زیات راجم کی خود یو اغبتی ابزلوی او بہتر بوی ذکر دا اللہ حبیب فرمائی لی ویل موضع صوت فی الجنہ خیر من دنیا و ما فیها د یو کوڑی مقدار مرزه د دنیا او دی کی چھ سدی دی نہ غره دا عربو دا طریقہ و چھ پوخان و اسونو به سفر کولو نای بو وچ دی فلانی دی کی بس مونږه قافله و درو دمه بکو نو هر سری وزه منلو نو اخنه بلا خوشو نو چابک به غرزولو چھ د غزه زماره دی توئی موضع صوت د کوڑی او د چابک زے چابه د اخنه کوڑا رو غرزولا چدا زے وسوکمنی ندا زماده الله حبیب وئی لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیها د یو کوڑی په مقدار مرزه چې په جنت کې ملاو شیداد دنیا او زما فیها نه بهتر ده داد دنیا او زما فیها نه بهتر ده دارنګ دې کرم رحمه الله قول له وئی جنت والو تب بنگری د سروزر نا چول شي یو قسم بدائی یو قسم بدائی چې د ملغلور نه وای بل قسم دار چې د سپینو زر نه وای او دا بڑیر سپک بنگڑی وی وی دا با انما ہی نور دا نور بنگڑی وی دا نور او آبا پڑک وی دارنگی بخاری و مسلم شریف حدیث تے ورد او دس کی جی پوڑی و جمی کی تاسو زان کڑا وی او دسو نکو وی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چی مسلمان مومن تبا پدے لاسو کی بنگڑی ترغی چولے شی کمی پوری جدے پاودس کے لاس وینزی کمی پوری جدے پاودس کے لاس وینزی ناغی پوری با چولے شی دیو جن عام علماء لکتا سموخ سنگلو پوری وینلو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو وی باز خاص کار چکے نو دی عوامو نے پٹو کا ناغ پٹا اودس کولی او شاگر دور لکتل ولیوی خطام رالو کتل ناغ دی ترخونو پوری لاسو نو وینزل ابو حریر رضی اللہ دیو جن علماء لکلی او خاص شیوی عام خلق پی عمل نکی تالا دلیل معلوم دے دا خلقو دا فتنی خطرہ دا نو پٹ پی عملو کک ناغا او دس کولو اشاگر نا پٹ ناغو والا پٹ پٹ کتن تر ترخونو پوری لاسونو وینزم نا شاگر دو لوی تاقو تر ترخونو لاسونو ویندن وی سید الکائنات فرمائی لی چه مومن تب بنگری تر اغیر چولشی تر کمی لاس ویندی زی تر ترخونو پوری وینزم چه ترخونو پوری رال بنگری وا چولش بعد خلقو داوی دی چرا بنگری خو دنیا کی سڑی نا چه نو یو خدا دی چه دی دنیا و دا آخیرت خبری جدا جدا دی دا اخیرت دا خبر و قیاس پا دنیا بانے دیتا وی قیاس دا شاہد پا غائب مانے او دا نارواوی دوی ملماو لکلی یو ملکی یو شے عادتی وی خلقی کئی او بلکی نوی نو خلق اغن کئی نو دا مومنانو تب بنگلی چولش او دے ایک ملماو لکلی گورا مجھول سی غیر ذکر کا دا سے نوی چی دی بلاسو کی زان لبنگلی چئی بلکی ویلی دیو حلون فیہا اچوله بشی دای له پدې کې من اساور د بنگړو نام دې پکې بل عزت ذکر کو دې به پخپل نه چي بلکې بل سوق به ولا چي لکه مفسرین لیکي د دنیا کې رواج دای خاص کر چوادوشي ناغناو یو واد کړي سړی تا ګوره جامې خو پخپل واچي لیکن اغلا غړی خلق لا سکه چي ناوې ته زیورات بل سوک چي دا داغی دی عزت او احترام دو وجنا نو دی مقام کی دی طرف تا اشارہ ودا سی ہوئی یحلونا مجهول سی غیر ذکر کا دا نور اکرام ہم ذکر کئی پخپل وی لاسو کے نا چاہی بلکہ دا سی بئی لکا ناوی تا نور زیورات تا چاہی یحلونا فی آمن ساورا اچول بشی دیل پدی کی دا بنگڑونا دا بوی من زہبن دا سرو زرو او دا بورت سوک چئی یا بے ملائک چئی او یا رب العالمین پخب القدرت کاملا چئی نو که ملائک چئی نو دا لوی عزت تے او که اللہ ورطا چئی نو دا دا ٹولو دا پاس سدے لوی عزت تے دا دا ٹولو دا پاس لوی عزت تے یحلو نفیہا اچول بشید ایل پدے کی من اساور دا بنگرونا من زہبن دا سرو زرونا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ او رسول اللہ تے او کس راغلے ہو او دا کس اچھ نبی علیہ السلام کل حجرت کولو ند سراقا دنیو کوشش کرو او دا دمرا بہادر سڑے ہو چی سلسل شخص واران میں آواز نیول ندا اللہ دا حبیب پسی راروانو پاس بانے ذکر اللہ دا حبیب پسی سو سو سووخان انامو کچا اونیو رہے وست ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطو جداد سکرا روان رسول اللہ وی فکر بکم او دے چرانیز دیشو نو پوچ او کلک میدان کی زمکی اثر اونیو بیا اللہ دا حبیب نے معافی غختے او دا وقت کی ایمان ندر اوڑے خوست درست ایمان روڑے او نبی علیہ السلام دا تویلیو سنگ حال وی چکل د قصرا اغه ملک فتح شي اواغه چې کم قیمتي بنگړي پلاسو کې چولې شي اچولې دی او داستا پلاسو کې واچولې شي دا د الله د حبيب یو معجزه وا او یو وعده وا رسول الله د دنیا نه لاړو د حضرت عمر فاروق رضی الله نو په دور کې چې کل قصرا ملک فتح شو او داغه د لاس او خاص بنگړي روړې شو نتغ صحابی عمر رضی اللہ عنہ ہوتا را گئے وی رسول اللہ ماتر وعدہ کڑے رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره وعده کړو چې څنګه حال وای چې د قیصرا غبنګړي وستا پلاسو کی ندا پرز د قیامت به مؤمنان مسلمانانو ته چول شي ویلبسون ثیابن اور دې کې سر زر ذکر کړی رست بتا سول راشی قران پاک زے پزے لکو گر اتاو سورہ حج علت قرآن پاک بل ذکر کرے سورہ حج اگر درویشتم آیات مبارکہ واللسم پارکی سورہ حج راز داغی آیات اگر د سورہ حج درویشتم آلتے ددی بانگرو سرنور خبر سیوا کری آیات درویشتم کی وی ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری ان اللہ بیشک اللہ یدخل الذین آوردن بکیا کسان آمنوا چیمان روڑے وعملوا الصالحات ملونے کلی دینیک جناتن جنتن تا داس جنتن تجری من تحت حل انہارو چی روان بی بہی گی بلان محلات و باغات داغین نهرنا یحلون فیها من اساورا اچول بشی دیل پدی کد بنگڑونا من زہبن چی دسروز روبی و لؤلؤا او دملغل روبی ولباسهم فيها حرير او جامد دوی په دې کې درې خمونه وي دې دې کې ګوره د سورہ د ملغلو ذکر شو سورہ دهر کې را روان دي سورہ دهر چې ته سورۃ الانسان موي دا غي وشتم آیات ته الله التوي د سپینو ضرب وا چولې شره ګوره یو کم نیرشمه پارا کې دا یو آیات نو دا درې قسمه بنگړي قران ذکر کړی د سرو زرو د سپینو زرو او د ملغلرو دیو کم دیرش می پاره اخر کې سوره دهر رازی د سوره دهر آیات یوشتمو ګورئ عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق عالیهم د پاسد دی جنتیانو ثیاب سندسن جامی بوید نرو ریخمو خزرن چدا ریخم بشین رنگ والوی و استبرق او غٹو ریخم نبد دوی جامیوی و حلو اساور من فدوا کالی بوا چولشی دیت دا بنگڑون چدا بنگڑی بوی من فزوا دسپینو ضروم وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا غُبَسْ كَيْ پَدْوِبَانِ رَبْ فَخْفُ الْقُدْرَةِ كَامِلًا شَرَابًا طَهُورًا اَغَوْبُ پَاكِيزًا اَغَ شَرَاب پَاكِيزًا نو دا درے قسم بنگڑی ذکر کری اور اس تو بیاد آغای دے جامو ذکر کئی بیا با انشاءاللہ آیات وائی چوئے وچی دوئی رکو کی اللہ مرگرو او دیو دورن حال بیان چی یو مسلمانو دیندارو او مالو دولت او بچی او ڈیر ڈل پلی نوی او یو کافرو داغ دیر مالو دولتو دا دیدوارو پخپل منس کس خبری شویوی اللہ غا ذکر کئی اغا مالدار غریب تلیلیو چی زدتانا پا مال دیرم او زدتانا پا نفری پا اولاد خادمانو کی دیرم او خپل باغ تا وردن نشو ویزما پا خیال کی نرازی چی دا باغ دیگنی تباہ و برباد شی او دا غرور مسلمان ورتوی چی گورا قیامت برازی غرور مکوا تکبر مکوا د مال او د دولت په نشي کې مرزا نا غور ته ودا سي خبري دي قیامت نشتا او بالفرض او تقدير کې چې قیامت راشي لکه ته چې څنګه وې نو علت با ما تا دینا بہتر زیوی زکر آدی دے کی چه ما تا اللہ مال را کرے دولت را کرے نو دا زمان دا مقبولیت عند اللہ علامہ دا چیزا اللہ تخوخم اللہ تمقبولیم دی آیات مبارکہ کی وئی وما اظن الساعت قائمتا اوز خیال نکوم پا قیامت بانے قائمتا چگنے قائم بشی دغی کافر دی مومن تویز قیامت نمنم چگنے مڑی بجوندی شی او یر از استاد دی خبر مطابق چتوی قیامت برازی وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي کچری واپس کړې شم زخپل رب ته لَأَجِدَنَّ نُخَامَ خَازَبَ عُمُومًا خَيْرًا غَرَى مِنْ هَذِهِ دِي بَاغُنُنَ مُنْقَلَبَا زید واپس کې دو ما تبال ته دې دینه بهتر باغونوي محلات وي تا غخپل یو نظریه د خواهش مطابق ځان ته جوړ کړو چې را دي دې کې ماته دمر مشری ملاو دا دور خادمان دی بچی مال لے ندا بس الله ما تخکته او دا د الله د محبت علامه ده بس په اخرت کې به ما سره د غشان معامله کوي او دا تقریبا دنیا کې د هر متکبر چاہا دا مال و دولت پا نشکی دا خبرے وی لگتا سوگو رہی دا پنجوشتے میں پارے اول مخ قرآن پاک زے پزے تفسیر ذکر کئی دے خبرو پنزوستم آیاتو گو رہی دا پنجوشتے میں پارے پا اول مخ کی سورت تے سورہ حام میم سجدہ فرمائی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ كُچَرِوسَكَوْ مُنْغَ دَغِ انسَانْتَا رَحْمَةً رَحْمَتْ مِنَّا دَخْبُلْ تَرَفْنَا رحمتنا مراد دے دے کی دنیا غمال لے دولت تے اقتدار دے مِن بعد دور را آپس دا تکلیف نامست ہو چلا تکلیف اغت رسید لیوی یو انسان غریبو بیمارو یرم غریبی لارا فقیری لارا اللہ مال ورکو مشری ورکا ندے بیاسوئی لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي خام خادا انسان وَای هَذَا لِي وَإِذَا زَمَا حَقْ دَي زِدَ دِي حَقْ دَارِمْ زِدَ دِي مُسْتَحِكِمْ دانوی جدا کن امتحان میں چلا ما تمال ملاو دے دے مشرکڑیم صاحب اقتدارم دا سشے دے دانوی گنی چھ امتحان دے وَإِ هَذَا لِي مَانَا وَزِدَ دِي مُسْتَحِقِمْ زِدَ دِي حَقْ دَارِمْ اور پس نور ترکیو کی ہوئی وما اظن الساعت قائمتا او خیال نکوم چگن قیامت بقائم شی او یر دا خلق سنگ لگیا دے کچر دا سی شی ولا ارجعت الى ربی کوا پس کریشم خپل رفتا ان لی نبیشک ماد پارا اندہو ددغی اللہ سرا للحسنا خامخا خیست بدلبوی اول خوئی منم نا قیامت او کداسی شی نو التب مال خیست بدلیوی اللہ وی فالانو نبی ان اللذین کفرو خامخا خبردار بورکو آغا کسانو تجی کافر دی بی ما عملو فہاغ سبانی چریکم اعمال کری دی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ او خام خاو بسکو دویتا دا عذاب سخنا سخ عذاب نبورتو سکو دارنگی بوری تاو سور مریم شپارسم پارک رازی التم دکافر حال ذکر کرے پدی ترتیب دا سور مریم آخر بوری التم د غشان حال ذکر کړي و او یا ایم نمبر آیات وګورئ شوارسمه پارا د سورت د سوره مریم و او یا ایم نمبر آیات ته افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ یو صحابی دلو ہارای کار بے کولو ہمیشہ دے بعد متکبرین دا طریقہ وی چی پا غریبانان و خلق و سکار کئی خو پیسی نور کئی دا با دا غٹ و کافر و طریقہ و ابو جہل و امچان سواغ سلبیہ بے نور کول اوز بعد مسلمانان چی پا ملک و علاقہ کی مشر وی نو تک تپوس کے دکانداران بتی تنگ ہوٹل والا نہ بچے اس کی روٹائی بخوری پیسے بنور کئی فروٹ والا نبا میوی دانی اڑی نبور کئی دا دا پخوانو کافر متکبرینو عادتو نن پا مسلمانانو متکبرینو کدا عادت راغلے نو دل ایسا کار کڑے ہو نو دا غریب صحابیو آغا غٹ کافر تراغے وی مال آغا پیسی راکا ناغور تیلو پیسی در کم چی اسلام دی پریخی دی ا کافر ولوی نا حضرت خباب رضی اللہ عنہ ورتوئی چی کفر خو ترغین اختیارم که تم مڑ شو و بیارا جوندے شو کنن و بیام ز کفر نیخ وی خزب آج چی مڑ شم را جوندے کی گم بمی آو نویل تا بی بیادر کم کن آل تمم لک دل تماسر مال دے اولاد دے نو چی دل تے مال خکتلی آل تمم مال و اولاد را کی اللہ خپل حبیب تا وی فرأیت الذی اے زما حبیب تا قتل ها کس کفر بآیاتنا چاغ انکار کړی دے زمون د آیاتونو نا وقال غوای چې قیامت خوشته دی نا او کزرا ژوندې شم لأوتین مالا وولدا وی خام خامات بالتم مال و اولاد را کړی شي نو زخوال تبی بیادر کم دلتے سلو غوار ننگو ربائی زیونو کی بازی متکبرین دائی دا غریبانانو پی قرزینی ورکے یو لوی چاویلو چی غارا بدینی سمیزا که گریوان کستا دا اللہ زیونو تم بی اللہ سروا چو دیتا وی لاخیرت پوری خنداگانے کو نو دا کافر ورطا ویلتا وما تمال ملعوشی بسلتا و بیادر کم نو دی مقام کم دا کافر وی وما اظن الساعه قائمه وما اظن الساعه قائمه خیال منشت پا قیامت گنی چی قائم بشی ولا اردت الى ربی او بالفرض و تقدیر کو واپس کرے شم خپل رب تا لاجدن نخام خواب ممم خیرم منها غرد دی باغاتنا منقلبا زید واپس کی دو. اب آز علماء لکلی چی دا دو جگر مار دی ویغی سور سوافات کی چی واقع رازی غمد دی دوارو دا دا دوارو خود تجنگ ویوی قیامت نمن مابل ملامت کل شیر اتس عجیب نظریه ساتی چی قیامت شتا نو پر از دا قیامت بم دا دی بیا خپل منز کی خبری تیری لکه سوره صحافات و گوری دا دلتا چی دکم دوستان و مرگور و دو جنگ دے نو دا جنگ میں پر از دا قیامت موی. سوره صحافات درویشتم پارک را دی پاغی کی اللہ دا حال ذکر کئی اوورای اخر د سوره صافات کی راضی اوورای آیات مبارکه ده آیات مبارکه فنزوستم آیات نو گو رئی جنتیان بخپل منس کے ناسوی مخ کی راغی نے متنے ذکر کری الله پر دوستم آیات کی وی فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون فاقبل را متوجب شی بعضهم بازد دی جنتیانونا علی بعض پا بازبانی یتساءلون دیو بلن تپوسونا بکئی دنیا خبری بم پکراشی جنت کی بناسی یو کس ویر دنیا کی زمائی و دوست او هغه مالوی چې ته قیامت منی او په دې به زم ملامت مکولم قیامت نه منلو ډېر مال او دولت یو راځي چې وی ګورو چا کوم ځای کې ده قال قائل منهم او بو ويون کې د دوی ناد دې جنتیانو نا انی کان لی قرین بهشک دنیا کې زما یو مرګرو یقول چغب ما توی اینک لمن المصدقین آیا بیشک تخام خائی د تصدیق کون کن پرز د قیامت تا دا خبری منی جمون خاوری شو او زری شو بیا برا جندی کی گو ایدا متنا آیا کل چی شمونگ مڑو و کننا ترابن و شمونگ خاوری و عزوامن و ڈکی نتداقی دلری انا لمدینون انا لمدینون آیا من سر وگنی صاحب اکڑیشی داو یرس غلط سوچ فکر کی قال دا جنتی و دینور جنتیان مرگر تووی حل انتم متولعون آیا تاسو داغ خبر حاصل ان کی ای را ریچیو گرو چاکم ذکره فَتْوَلَانُ خَبَرْ بِحَاسِلْ كِي فَرَآهُ نُوبَ گُرِيَ غَفِي سَوَائِ الْجَحِيمِ فَمَنْدَ جَهَنَّمْ كِي جَهَنَّمْ مَنْز کی بپروتی دا جنتی با دبرا ناواز ور کی قال دا جنتی بور تویت اللہ قسم دیوی زما پا اللہ ان کت لتردین بے شکت خنیز دیوی چه خام خازدیم حلاک کرے وے تا حماتم ویچ قیامت ممناو قیامت نشتا ولولا نعمت ربی کچرن نعمت زرب درب زما لکنت من المحضرین نخام خازبم وید حاضر کرشون پدی عذاب کتا سراب بعض مفسرینو لکلی ویداد دغت و جگر مار دی چی سورہ کہف تلاغی جگر ذکر کری ندام کافر دی خپل مرګری تا اورور ته دا خبرې کوي اوس ګوره د مؤمن نمبر راغ او دا قران د دعوت طریقم نر لخرې چې مؤمن مسلمان هغه ته په کومي طریقې دعوت ورکړي او دا هغه کومه خیر خواهی په کوم ترتیب لټای قال له صاحبه ویلی هغه ته مرګری دا او مسلمان مرګری دی کافر مرګری دی ویلی وهو يحاول